إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. Bokey assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ni ngi delu ci wat ci tawfiq borom bi azza wa jal ci sunu dars tawhid ci sunu tere bo di sharh al usul al thalatha bo al shaykh al allama salih al fawzan hafizahullah ta'ala. Am ngeen ni ngi ci ñaarelu ciosan wi aksi won nañ ci ponk l'islam ci la ilaha illa allah ay ma li nga xamni moy ma'nawam ak ponkam ak shartam moy lu jaray ji tew lo xamni dañ ko wara téla jangal goné yi tél len ci yar mango jox ko importance am ndax sunu borom jalla wa ala mom la jital mu nek ponk l'islam bi ñëk yitté woko lol ci jang ko xé jang ko xam ko comprendre ko waye aussi jangale ko waye aussi wasare ko parce que li fi nek ci ñaawteef ci bokalé ñu bari ñing ci dugg ci wasare guñ koy wasare promouvoir buñ koy promouvoir ñata nek dañ ko jox yitté seen fulla lañ ci def yow mi nek ci mbax an sa yitté ak sa fulla mako sen xaliss lañuy génné di ci def pour bokalé dem ci kanam légui yow nga bëgg tawhid nek ci kanam té naya génné sa xaliss def ci sen temps lañuy jël mu jaral len ñu fanan mo xam dañuy bâche dañuy def ni dañuy def ni yow tawhid jarul la joxe satan tawhid jarul la dara xolal tijil say geut nga xol tijil say geut nga xol li la wër gañi ni ñi sonné ci lo xamni bokalé la di kër kër yi ñak toy xép ha def ci seeni deureum def ci seen énergie def ci seen waxtu sonn ci lool jox ko yitté jox ko importance ba yow mi ci sa bop sax da ngay rombu di leen xol di leen yému di leen ñé ndax lan ndax yitté biñ jox lañ yor yow li nga yor ban yitté nga ko jox ban yitté virtuellement rek waxon na len ko fi sen compte facebook yek instagram yek yoy ay minbaru tawhid la waron nek ay minbaru mais da ngay ngandim ponkalum sunnit mo xamni da ngay dem facebookam fekk fa ay affaire yu rigolo da ngay rou sax wala muy partager ay hadith yu daif da ngay rou sax gatcha mo la cey dal gatcha darsi dafa guddou du nit ñangi dem fe di deglu ay live une heure de temps darsa yi dafa mat 30 minutes dafa gum nañ fi darsa bo xamni 50 minutes la wala darsa lecture yi ay 5 minutes 7 minutes 8 minutes dafa gum nañ fi darsa lecture bu def 20 minutes xol len ñele in kuntum ta'lamun fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna min Allahi ma la yarjun su fekke dafa metti dafa saf metit la ñom tamit dañuy yek safay be ak metit bi comme ni ngeen koy yegge et pourtant yeen da ngeen yaakar ci yalla yo lo xamni ñom yaakaruñ ko kon kan mo warono gëna farlu kan mo warono gëna sonno ha kan mo warono gëna gor gorlu kan fepp la metté sonn ci dara dafa metti yombul nekul lu yombu day laaj bayyi say nelaw day laaj sa koppar sa dërëm nga génnee def ko. Léegoo-léeg mu laaj nga beru ne taxalikoog sa njaboot ak yeneeni mbir ak yeneeni mbir. Wala sahaaba yi daan joxe bakkan ñoom. Yow kenn waxu la, kenn laaju la dërëm, jàngal te bul fay lañ la wax. Munoo jàng. Waay jot laa amoon, gis nga ki suma kiyee, gis nga man suma wàccee, see après bu ma kiyeelee, bu ma kiyeeli. Bés boo dee rek di nga am jot. Te gis nga foofu benn sew-sew daf fa nekk. Gis nga diine yàlla ji boo ko joxul importance, gis nga boo dee kenn du am sa jot. Loolu bàyyi ko xel bu baax. Bàyyil xel loolu bu baax, sóoraale loolu bu baax. Ma gokk li nga war a taxaw ci diine borom bi tabaraka wa taala ci sa responsabilité góorgóorlu nga taxaw ci. Am na bés boo xam ne dina ñëw ku ci nekk di nga aajo woo jaami yàlla yi am sa jot. Mbiru yàlla la, mbiru yàlla la, mbiru yàlla la. Góorgóorlul di am jotu def lu baax, mais lu baax bu jotee ngant mu nekk di nga ko dégg. Mais bu doon ay caaxaan la tey nga gis ñëpp am jot, waaw ku nekk am jot. Ma ngoog kon loolu nañ ko bàyyi xel bu baax, mënta ñàkk, mënta ñàkk, waaw ñaaxaate yooyu mënta ñàkk, waaw mënta ñàkk. Ma ngoog nañu góorgóorlu yittewoo diine di diine ji te jàng, te jàng. Naxaate yi dafa bëri, fobi ci diine ji dafa bëri. Ma ngoog kon faww ñu jàng, yittewoom njàng, njàng ñu jox ko importance, jox ko son importance, am ci yëg-yëg, am ci farlu, am ci pastef, am ci fulla, am ci fayda. Sëgëm nit ñi dañoo nekk ci réer, jox ko fulla. Waxuma laa nag yow mi nga xam ni yaa ngi ci yoonu jàng, pourquoi doo ko jox fulla, doo ko jox importance? Pourquoi doo ko utal jot, utal ko temps boo ko ciy defee? Mais bu jàng jotee rek yow amoo jot. Jotu kan ngay am kon ak jotu lan? Kon nag ña nga woon ci l'ikhlas, al ikhlas. Bu ko defee kon borom téere bi waxoon na la lan mooy ikhlas. Ñu jukki rek yenn ci ay adilla, ci ay tegtal yoo xamante ni nii dikk na ci charte boobee. Ma ngoog boo demee ci sharh durus al muhim bu al-sheikh Abdurazaq dafay wax mu ne الإخلاص المنافي للشرك والرياء كما قال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين وكما قال جل وعلا ألا لله الدين الخالص وفي الصحيح عن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أخرجه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه. مني سلال دال موي لاغا خامني موم موي داق مو نيك كونتريرو بوكالي نغيسل فاو غا غورغولو سي سا بوب رخاس سي سا بوب بوكالي نغيسل بوكالي بو ماك غو ناو بو نبو اك بو فاي واو لولو ناك تربيه لا لاج لي ناك موي تربيه دغ tarbiya du li ngay gis fii ñu naan la tarbiya de nit ki dem di fowe boppam non. Ma ngoog tarbiya mooy li nga xam ne dalay defar intérieurement ak extérieurement, waaw ca ren ba lay dem tàmbalee di defar di yéeg. Ma ngoog mu ne comme na ko borom bi tabaraka wa taala waxee digaluñ leen lu dul ngeen jaamu yàlla waaye nag di wey sellal diine ji ñeel ko. Gis nga jaamu gi dafa tegu ci sellal. Jaamu yàlla du tudd jaamu yàlla tànk teguwul ci sellal. Bu raxee bokkaale rek tuddatul jaamu yàlla. Parce que loo boole yàlla la ak keneen. Te loolu sunu borom nee na dama koy bàyyee kan ma booleel. Sunu borom soxlaatul loolu. Waaw sëgam boo demee di jëndi soow fukki dërëm ñu rax ci soow mi ndox dootoo ko bëgg. Te pourtant da ngay jënd rek. Waxuma laa nag li nga wara defal ki la bind mom la te moy ak njaamu nga bëgg ci rax keneen di ci duggal bammel wala wengu ñuul wala ay fasak ay buumak ay xaawak ay xambak ay garabak yu demé non garab ga ca malek yu demé non nga bëgg ko ci rax lolu ngay jël diko tollal ak yalla lolu ngay jël diko askalenel yalla mom xolal lolu ni mu soufé ni mu xébo mune ala lillahi ad-dinul khalis khana diina ju sel du yalla la ñel kon gis nga diina ji dafa wara nek lo xamanteni ni khalis la lu sel ñel borom bi tabaarak wa ta'ala mune rot na ci hadith bu wer bo xamanteni mang ci bukhari abu hurayra genné ko mune yonnati bi alayhi salatu wa salam neena ki gëna tedd ci sama karam mom ramom mom yonnati bi alayhi salatu wa salam yawmal qiyamah moy kan moy ki wax la ilaha illa allah jo xamni dafa sel ci xolam la ilaha illa allah jo xam dafa sel bawo ci xolam bawo ci xol bu sel moy lan moy xol bu raxut bokale xol bu andut ak bokale xam nga fi da ngay deg ñu nan ci xol be ka rafet nga xol waaji ñuy wax lolu mi ngi tak ay xawak ay jatang ak ki ken xamul ñu xol bi dafa rafet hmm ko xamni mi ngi bokale nga ne xolam dafa rafet kayf nan lay rafeté ah rafetul digënté mak boromam waaw seulement nak monde bi mi ñu tollu tay ni tay xol bu rafet en général foko dégg rek moy ko xamni day duggal loxo ci poche eh mum kay akaba xol bu rafet la yor parce que dalay jox xaliss c'est parce que dalay jox xaliss hmm wala bok daf la nangul yenn mbir yi ki la ko nangul mom koku meun nga ko taxer no ki dafa nangam gis nga mango mais est ce que dang ko xam mu nek ko xamanteni ni ku set la kuy moytu bokale gis nga mango koku moy borom xol bu rafet bi ki setal xolam ci bokale ki setal xolam ci bokale motax toujours may wax jojo ma jenn wax téré bi nga xamanteni ni tay ci sunu rew mi ci mazhabu malik mo gëna siiw ci tambalé moy lakhdar yu awwalu ma yajibu ala al mukallafi tashihu imanihi xol li ñëk li war mukallaf moy mu wéral selal ngëmam taxé am ngëm gu wër koku moy borom xol bu rafet mais gis nga malheureusement télé bi ñu koy jang diko jangalé mais la na fam fahmuñ ko gis nga fahmuñ ko fahmu sifr compréhension zéro hmm zéro donc kon khalisan min qalbi na nek lu sel lo xamanteni da fay bawo ci xolam kon fala budda ñu gor gorlu selal diine ji lolu shart la ci shart la ilaha illa allah diine ju sel nak moy diine ji nga xamni dafa set wicc ci bokale mango dafa set wicc ci bokale manam jël lu yalla mom jeme ci kenen jeul lu yalla mom jeme ci kenen mo xam lu ñu wara defal yalla la mo xam tour yalla yi la wala melokanu yalla nga jeul ko diko melal kenen nan diwa melni comme ni ngui koy deg ci sunu rew mi te mu bari fi lol diway nangam gis nga mo xam lu yalla mom la am ngeen ni loli bari na fi lol jeul li yalla mom ne diway borom degon ngeen ko fi fan yi ki fi gennon nan diwolen mom sen papa mom sen yaay ñepp ne tek ah man deguma ku ci wax ñepp ne tek tekaral da la deg mango tekaral da la deg deguma ku ci wax de deful kenn problème dérangerul kenn da jowul kenn sam dal mu saan. Gis nga, loolu bokkaale la. Li yàlla moom nga jël ko jox keneen, turi borom bi tabaraka wa taala nga tuddee ko keneen, melokaanu borom bi tabaraka wa taala nga koy melal keneen, jël qualificatifu yàlla yi ay attribuam ay noom nga jox ko keneen. Li ñu waroon a defal yàlla ci ay xeetu adoration nga ñëw di ko defal keneen, moo xam bàmmeel bi nga ko defal, ki ci bàmmeel bi wala bant bi wala garab ga ca mani wala buum bi wala xeer bi, gis nga loolu bokkaale la. Kon sellal mënta ànd ak yi ñu wax, sellal mënta ànd ak yi ñu wax, loolu ñu bàyyi ci xel bu baax. Bu ko defee ñu teg foofu sunu baaraam, ñaan borom bi jalla waala mu defal ñu tawfiq, defal leen ko, defal ñu taysir, defal leen ko, defal ñu aafiya, defal leen ko. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.